لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنه قد فاز المتقون بارككم حميد الله سبحانه وتعالى نقوم تكية سانة سلام تميت محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم Leo hii tupo katika Ijumaa ya kwanza, Ijumaa ambayo tunalianza kumi la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na Ijumaa hii tumebakiza Ijumaa moja tuweze kuacha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika khutba ile kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tunakumbushana kusana neema ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuneemesha sisi wanadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'an anasema wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, na hamkuwa nyinyi katika neema ya aina yoyote, basi neema hii inatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na vile vile Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم, كيشا وتوليزها ونادام سكهيو يا قيامة كهسانا نعمة نعمة نفيد في خير ينبغي في الله سبحانه وتعالى نأتي من جواك فيتو هيفي إني زكاني أفيا إني زكاني مودة inaweza kawa ni mali na inaweza kawa vile vile ni watoto. Na neema kwa upande mwingine ni sehemu ya mtihani ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala anampatia mja wake. Suleiman alayhi salam, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpatia neema, na kwa upande fulani neema ile yeye akaiona ni sehemu ya mtihani. Katika suratu An-Naml Allah Subhanahu wa Ta'ala alimuelezea kisa cha Suleiman alipokuwa na jeshi lake. Alipoeleza kisa cha Suleiman pamoja na Hudhud, habari ni ndefu. Ikhtisari ni kwamba Hudhud ni ndege ambaye alikuwa ni katika jeshi la Suleiman alayhi salam, akawa ameondoka siku moja akaenda katika sehemu ya mbali, sehemu za saba katika ardhi ya Yemen. Akamkuta mwanamke, mwanamke huyo anawamiliki watu wa saba na yeye ndio mfalme wao na ana kiti kikubwa cha kifalme. Hudhud akaenda kwa Suleiman akamweleza habari. Suleiman akaandika barua kumpelekea yule mwanamke ambaye ni mfalme kuangalia hudhudu, je, habari zake ni za kweli ama ni za uongo. Habari zikaja ya kwamba ni kweli. Suleimani alayhi salam akasema, ayyukum yatini bi arshiha, ni yupi kati yenu nyinyi ataniletea arshi yake. Qala ifritun min aljin, akasema jini mmoja katika lile jeshi, ana atika bihi qabla an taquma min naqamik, mimi nitakuletea hicho kiti cha ule mfalme kabla ya kusimama katika sehemu yako hiyo. Mtakwenda katika ardhi ya Saba, mtachukua kiti mtakileta hapa. Kisha akasema mwingine, qala alladhi indahu ilmun min alkitab, akasema yule ambaye amepewa ilmu ya kitabu, akamwambia Suleiman, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk, mimi nitakuletea hicho kiti kabla halijatikisika tarafu hizi sehemu za jicho, yani kabla haujitokea mpepeso wa macho yako. Ukifunga macho, ukifumbua, nimeshakwenda nichukua kiti nimekuletea. Suleiman, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi, na hapa ndo mahali shahid. Suleiman alipokiona kiti kipo mbele yake akasema, hadha min fadli rabbi, hizi ni fadhila za Mola wangu, liyabluwani, ananipatia mimi mtihani, la ashkur am akfur, je, nitashukuru au nitakufuru. Kwa Suleiman alayhi salam, neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ya kumiliki majeshi ya wadudu, majeshi ya ndege, majeshi ya wanyama, majeshi ya majini, majeshi ya wanadamu, na Allah subhanahu wa ta'ala akampatia ufalme ambao Suleiman alimwambia Allah, mpatie ufalme ambao hautompatia yoyote baada yangu mimi. Allah akampatia ufalme wa kumiliki upepo, kwamba ana uwezo wa kuambia upepo tulia, usiende mahala popote na upepo katulia, na ana uwezo wa kuambia upepo vuma kutoka upande fulani na upande mwingine na upepo kafanya hivyo. Allah alipatia ufalme huo. Ufalme huu Suleiman alayhi salam aliona kwamba ni sehemu ya mtihani, anasema liyabluwani, Allah ananipatia mimi mtihani, ashkuru am akfuru, nitashukuru au nitakufuru. Sasa katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia sisi Waislamu katika mwaka huu ni neema ya kuudhiriki mwezi mtukufu wa Ramadhan kuanzia mwanzo wa mwezi mpaka hivi sasa tunakaribia kumaliza mwezi tukiwa tuko hai na afya ilikuwa njema. Tuzungumze sisi ambao tuko katika eneo hili, wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapatia maradhi, amewapatia mitihani mbalimbali, wakashindwa kufunga, wakashindwa kufanya ibada, hawa ni maadhur. Tunajizungumzia sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia tuko ni wazima na tuna afya, tuna uwezo wa kufunga, tuna uwezo wa kuswali. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi Abdullah ibn Abbas anasema, ni'matan maghdhurun fihima kathiru minan nas, kuna neema mbili wamepunjwa katika neema hizo wengi katika watu. Wamepunjwa kivipi? Watu wengi Allah subhanahu wa ta'ala kawapatia neema mbili, lakini hawajui kuzitumia na hawawezi kuzitumia, na wengi wao wanazitumia katika njia mbaya. Akasema asiha wal farah, ni afya na muda. Allah subhanahu wa ta'ala akikujalia neema ya afya na kukupatia neema ya muda, amekupatia neema adhimu sana ambazo hakuna mwanadamu wa aina yoyote ana uwezo kupatia neema hizo. Na ndio maana akasema Allah subhanahu wa ta'ala, thumma latus'alunna yawmaidhin 'anil na'im, kisha Allah atawauliza siku hiyo, siku ya kiyama, kwa neema ambazo Allah amempa wanadamu. أقول قولي هذا بذلك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين دو زكت كإيمان كتك خطبة أكوانزة تبزقوم زي صلى نعمة نبقى سيما قوانبا نعمة ni khairi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anampatia mja wake na neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala kampatia mja wake au mtupatia sisi waja wake ni nyingi sana na tukizihesabu hatuwezi kudhibiti sio kuzijua idadi yake kudhibiti idadi yake hatuwezi na ndio maana akasema wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha mkianza kuzihesabu neema za Allah hamuwezi kuzidhibiti Sasa, kujiulize kila mmoja aiangalie nafsi yake. Leo hii, ni tarehe 21 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Zimebakia siku 8 au siku 9 Ramadhani iondoke. Ramadhani, ni kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala ayyaman ma'dudat, ni masiku yenye kuhesabika. Na kuingia kwa mwezi ndio ishara kwamba mwezi unakaribia kuisha. Tumebakiza Ijumaa moja tu. Kwa maana Ijumaa inayokuja kwa idhini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tukiwa hai na afya njema itakuwa ndio Ijumaa ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Haya masiku haya yaliyobakia haya masiku 9 au masiku 8. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an anasema inna anzalnahu fi laylatil qadr. Hakika sisi tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku wenye cheo. Wa ma adraka ma laylatul qadr. Ni kipi kinakujulisha kuhusu hiyo laylatul qadr? Laylatul qadri khairun min alf shahri. Laylatul qadri ni bora kuliko miezi 1000. Miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 84 au miaka 83 ni miezi 4 kwa miezi hijiria. Tuchukulie kwamba Lailatul Qadr hii miezi 1000 ni sawa sawa na miaka 80. Hiyo mitatu piachi kwa hesabu ya haraka haraka. Wanaelezea ahlul ilm ibada inayofanywa katika usiku wa Lailatul Qadr ibada hiyo kama ni kusoma Qur'an ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, ni kuleta istighfar, ni kusali katika sala za usiku. Ibada hiyo iliyofanywa katika usiku wa Lailatul Qadri, usiku moja, kwa usiku moja, ni bora kuliko ibada zilizofanywa katika mausiku ya miaka 83. Mausiku ambayo, hakuna Lailatul Qadri ndani yake. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ilikuwa inapoingia masiku 10 ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhani i'tazala nisaa anajitenga na wake zake na anajifunga na kulazimiana na msikiti na sisi tunafahamu ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni afdalul khalqi ni kiumbe aliyekuwa bora bali yeye mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana sayyidu waladi adam mimi ndiye mtukufu katika watoto wa Adam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'an anasema inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehe Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam madhambi aliyotangulia na vile vile madhambi ambayo atakuja kuyafanya kwa maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana dhambi lakini ilikuwa inapoingia masiku 10 ya mwisho katika mwezi mtukufu wa Ramadhani anakaa mbali na wake zake anajifunga msikitini ni kusoma Qur'an ni kusali kumtaja Allah na vile vile kumtaka Allah msamaha kwa madhambi ambayo watu wameyafanya sasa huu ni Rasulullah ambaye hana dhambi Vipi mimi na wewe? ambao tunakiri katika nafsi zetu kwamba tuna mapungufu mengi sana. Tunakiri katika nafsi zetu kwamba kuna madhambi ambayo bado sisi tunayapenda. Yani mtu ameshaingia ndani ya sunna. Anapenda sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ndani ya nafsi yake bado kuna baadhi ya mambo anayapenda. Na anatamani kwamba lao akipata faragha, faragha ambayo hakuna anayemjua wala hakuna anayemuona, kwenda kafanya haya mambo. Na kila uchao tuna upungufu mkubwa wa kuendelea matendo ya khairi. Kutoa sadaka bado ni mtihani. Kuna watu wana uwezo kutoa zaka, hawatoi zaka. Watu kusaidia ndugu zao hawasaidii. Madhambi, kusengenya, kuzungumza uongo, hasadi, roho mbaya, yamejaa katika vifua vya watu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Masiku haya yaliyobakia, Allah atakuja kukuuliza wewe, uliyatumia katika hali gani? Na ndio maana katika hadithi al-Qudus Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ibadi innama hiya a'malukum usiha lakum, enyi waja wangu, haya ni matendo yenu, ninadhibiti kwa ajili yenu ninyi. Matendo ambayo tunayafanya sisi wanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala anayadhibiti kwa ajili yetu sisi wenyewe. Kwa maana siku ya kiyama mtu ataonyeshwa yale ambayo ameyafanya, na mtu atadhihirishiwa matendo yote ambayo ameyafanya. Na siku hiyo, siku ya kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala hata mdhulumu mja kwa tendo la aina yote. Al-yawm tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al-yawm. Allah anasema leo hii tutalipa kila nafsi kile ambacho imechuma. La dhulma al-yawm, hakuna dhulma siku hii. Sasa Allah atatuuliza sisi kwamba ikiwa Ramadhani itaondoka, alafu bado kuna madhambi ambayo wewe unayajua unayafanya au umeyafanya na hujafanyia tauba, na hasa yale al-kaba'ir, yale madhambi makubwa, fursa ndio hii. Tenga muda wako. Imeshindikana kufanya itikafu msikitini, imeshindikana kutokana labda wewe ni mwajiriwa, una kazi nyingi, una pesa nyingi, ni mfanya biashara mkubwa, huwezi kukaa msikitini kwa muda siku 9, huwezi. Basi tenga nyakati za usiku, kwamba ukiingia msikitini magharibi usitoke mpaka alfajiri, kwa sababu haya masiku 10 haya ubora wake ni nyakati zake za usiku. Haya masiku 10 haya ubora wake ni nyakati za usiku. Kaa msikitini ufanye ibada, kwa sababu mnaamini ya kwamba hakuna biashara inayoendelea wakati wa usiku, wala hakuna kampuni wala ofisi inafanya kazi wakati wa usiku. Fanya ibada, mtaki Allah msamaha, muombe Allah shida zako, kumbuka madhambi ambayo umeyafanya, fanya toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadhani ikisha, unakumbuka na mimi ya kwamba hakuna dhambi ambalo nimelifanya katika miaka iliyopita isipokuwa nimtaka Allah msamaha. Nana ninakukumbusha na kuikumbusha nafsi yangu, na hili nilizungumza katika khutba zilizopita au katika baadhi ya darasa, Ibilisi katika mambo ambayo anayowafanyia wanadamu ni al-an, matarajio. Ibilisi, Allah subhanahu wa ta'ala kampatia uwezo kuzungumza na nafsi za watu, na ana uwezo kuingia katika moyo wako na kakaa, na anazungumza na nafsi yako wewe. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema, inna nafsa la ammaratun bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha mambo mabaya. Katika tabia ambayo ibilisi yuko nayo ni kuwapatia matarajio wale ambao wanaofanya madhambi ya kwamba insha Allah nitafanya toba kesho. Na hasa wale ambao yale madhambi wanaotaka kuyafanyia tauba ni katika madhambi ambayo yameshawaathiri. Wenda wewe kuna madhambi yameshakuathiri tayari, kiasi ambacho umeingia ndani ya damu, umeyafanya kwa muda mrefu, kipindi cha ujahilia, au ulikuwa haujui, umeyazoea, kiasi ambacho unapofanya lile dhambi halikuathiri katika nafsi yako. Sasa kwa kuwa ni dhambi ambalo limesha kukaa katika nafsi kwa muda mrefu, Ibilisi anakuijia, anazungumza na nafsi yako, anakuambia, sasa wewe ukitubu na hili dhambi, na hali ya kuwa kesho una mpango kuifanya, unakuwa mchezea sheria Allah. Wewe ulifanya leo kwa mara ya mwisho, alafu kesho insha Allah utatubu. Manake kesho itakuwa ni tarehe 23 au kesho itakuwa ni tarehe 25 au itakuwa ni tarehe 29 katika yale masiku ya witiri ambayo ndio inadhaniwa ya kwamba Lailatul Qadr inapatikana hapo. Kwa utatubu, usiwe na wasiwasi, Ramadhani bado ipo. Haya ni mawazo ambayo yanaingia ndani ya nafsi yako, unazungumza wewe, kumbe ni shetani ndiye anazungumza na wewe hapo. Halafu sema basi nitatubu kesho, kwa sababu pia kesho nina mpango kufanya hili dhambi. Kesho inakuja, utatubu tena kesho, mpaka lile jambo linaingia ndani ya nafsi, linatulizana na unashindwa kufanya toba. Na ibilisi anamsahulisha mwanadamu kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ndani ya Qur'an, qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, sema ya Muhammad, kuambia waja wangu ambao wamefanya israfu juu ya nafsi zao, la taqnatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema ya Allah. Inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a, Allah anasamehe madhambi yote, hakuna dhambi ambalo Allah halisamehi, bali katika dhambi kubwa kama dhambi la ukafiri na dhambi la ushirikina, mtu akifanya dhambi hilo na akamtaka Allah msamaha, Allah anamsamehe. Bali Allah, utakapofanya wewe dhambi na ukataka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah anakusamehe. Na ukirudia tena dhambi hilo ukamtaka Allah msamaha, Allah anakusamehe. Allah hashindi kumsamehe mja wake, sababu katika hadithi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kimueleze Allah Subhanahu wa Ta'ala, anasema innati ghalabat ghadabi, Allah anasema huruma yangu mimi imeshinda hasira zangu. Kwa maana Allah ana huruma sana kwa waja wake, na pia Allah ana hasira, lakini huruma ya Allah ni kubwa mno kuliko hasira zake. Kwa hiyo Allah ya ibadallah, tusifanye taswif, tusijipatie muda kwenye toba. Hayo masiku yaliyobakia na ndiyo masiku yaliyokuwa ni bora, na Allah Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha ibada yanayofanya katika masiku haya kuliko ibada ya miezi 1000. Kimalizia hutuba yangu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja alitoka masahaba zake kwa lengo la kueleza Lailatul Qadri inapatikana vipi. Alipotoka nyumbani kwake akawakuta kuna masahaba wawili wanazozana, wanakaribia kushikana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia masahaba zake, mimi nilitoka kwa ajili ya kueleza Lailatul Qadri, lakini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameiondoa, siwaelezei tena. Lakini akawaambia, iltamisuha, itafuteni Lailatul Qadri fil ashr al awakhir, katika yale masiku 10 ya mwisho, na hasa hasa yale masiku ya witiri, kama vile siku wakamkia hii leo, kama haukusimama kuswali, ulilala wewe, haukufanya tauba, haukufanya ibada ina yote, ndio ishatoka tayari, ndio hairudi tena. Na siku tarehe 23, tarehe 25, tarehe 27 na tarehe 29. Na hasa hasa wanasema ahlul ilmi tarehe 27 na tarehe 29. Kwamba haya ndio masiku ambayo yanatarajiwa zaidi kupatikana kwa Lailatul Qadr. Sasa kwa wale ambao wameshughulishwa, imeshindikana kufanya ibada katika masiku 10 yote ya mwisho, basi jitahidi wewe, kaa siku 5, kaa tarehe 23, kaa tarehe 25, kaa tarehe 27, tarehe 29. Basi haya masiku ya witiri haya, ya winde haya masiku ya witiri haya, huenda Allah kajalia katika yale siku moja katika masiku ya witiri ukawa umepata Lailatul Qadri. Na siku hadithi zimepokelewa ambazo baadhi ya ahlul ilm wanazidhoofisha kuelezea alama za Lailatul Qadri, kwamba usiku wake mvua huwa ikanyesha, hali ya hewa inakuwa imetulia, na jua likichomoza alfajiri yake huwa halichomozi na mwanga mkali, mwanga wake unachomoza ni hafifu, ambao haumchomi mtu, ile mile yake ile inakuwa haina nguvu. wanaeleza ahlul ilmi na mambo ambayo yanaonekana, yani kwa watu ambao wanaofuatilia wanafahamu ya kwamba leo hii Lailatul Qadr imeingia kutokana na hali ya hewa jinsi ilivyo. Ukiangalia hali ya anga namna inavyokuwa imetulia, pamoja na ile asubuhi yake wanachunguza kwamba asubuhi ya leo jua linachomoza katika hali gani. Sasa muhimu ya kwamba alama hizi unazijua hauzijui, lakini jitahidi katika haya masiku ya witiri haya, jitahidi kufanya ibada. Imeshindikana kufanya itikafu msikitini, basi jitahidi wakati wa usiku kesha ukifanya ibada. Allah subhanahu wa ta'ala amtuletea neema hii ya Lailatul Qadr, neema ya mtukufu Ramadhan, na tufahamu ya kwamba tusipoitumia vizuri neema hii, Allah subhanahu wa ta'ala atakuuliza. Na neema hii inaweza kuwa ni mtihani kwetu sisi. Allah anatuangalia, je, tutaweza kutumia afya zetu na kutumia mida yetu katika hali ya uzuri. Allah subhanahu wa ta'ala tufanyie wepesi tuweze kutumia haya masiku yaliyobakia kwenye kufanya matendo yaliyokuwa bora na matendo yaliyokuwa khair. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. سبحانك اللهم الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله اشهد ان محمدا